سورة البقرة درس نمبر 8 من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وإذا لقوا الذين أو كلاچ ملاقات کی دا کسانو سرا کلاچ مخامخ شی دا کسانو سرا کلاچ میلاو شی دا کسانو سرا آمنو چی ایمان را وڑ دے قالو نو وایدی آمنا من ایمان را وڑ دے وإذا خلا بعضهم أو كلچ لاڑ شی کلچ جدا شی کلچ یوزی شی بعضهم إلى بعض بازد دینا د بازو سرا قالوا نوائدی اتحدثونهم آیا تاسو خبر وی تاسو بیان وی دی مسلمانانو تا بما پا غصبان دی فتح الله علیکم چی غلب در کرده ور کرده اللہ دی لرپ تاسو لیحاجوکم به نخامخا دلیل بنیمی پتاسو بانی پا دی سرا عند ربكم پنیز درب ستاسو باندے افلا تاکلون اے تاسو کی دمرا کل نشتے دوے ما پلیتی دا اباو دا یہودو منافقت چکل با دا مومنانو سر مخامخ شو نو مومنانو سر با دا مخامخ کی دل یا خو دا منافقت تفاربو او یا دا ملاوی دل د نافوی د وجینا او یا د جاسوسه په شکل باندې نو چې کله به دې سره ملاو شو نو یې به موږ ایمان راوړی دی او بعضی به پکې دا غی په مخ کې د دې خبرې اقرار کاو چې په کتاب کې ستاسو د دې پیغمبر چې نبی علیه السلام دی د ده په تورات کې هم هغه صفات لیکلي شوي دي نو دی ته به هغه خبرې مسلمانانو ته کولې خدا هغه چې کوم خلق عام طور د دینه ځان ته د علماو نسبت نه کو بلکې د خپلو علماو نه یا د تورات نه یې هغه خبرې اورېدلې وي نو رابغلل او مسلمانانو ته به یې وي چې موږ ایمان راوړی دي موږ هم دا خبرې منلې دي دا په قرآن کې چې کومې دي دا په تورات کې لیک تی دا موږ منلې دي نو چې کله به هم دغه خلک بیا لاړ او د خپلو هغه یهودو سره اهلي کتابو سره به ملاوېدل نو ښه تاسو څه خبرې وکړې موږ دا خبرې وکړې و دا خو تاسو د هغې تصدیق وکړو نو چې کله تاسو د هغې تصدیق وکړو نو سبا به بیا هغوی دا خبره کوي چې دی خو زمونږ دین منلې دی او دارنګې دلیل به در باندې نه وي د الله تبارک وتعالی په حضور کې چې دی خو ویلي چې دا دین حق دی نو تاسو څله دا خبرې مسلمانانو ته کوئ نن خو علما خلق موږ ته وایي او چې ضرورت د څه حکم پیښیږي د خلکو نو هغوی راځي او زمونږ نه فتوی غواړي نو چې کله تاسو تصدیق په خپله د هغې مسلمانانو وکئ نو بیا خو موږ ته څوک غټ علما به نه وایي نو بیا به هغې له ځي چې یاره دین خو همدا حق دی راځئ چې حق تلاش کو نو خلک په هغې له ځي نو تاسو ولې دې ته داسې خبرې کوئ ولې د هغې د دین اقرار کوئ او ولې د هغې په مخ کې د دې خبرې اقرار کوئ او بعضی وخت کې به د جاسوسۍ د پاره اوم لیګل نو ا د جاسوسۍ د پاره چې به لیګل نو د هغې ذکر په سور آل عمران 72 نمبر آیات تاسو لږ راواړوئ دې پسې چې کوم صورت دی سور آل عمران 2 نمبر آیات کې دغه علماو بس کسان د جاسوس په شکل کې ولیګل د شکونو پیدا کولو د پاره او شکونه پیدا کول دا چې په خلکو باندې دین چې کم دی نو کې اشتباه راولي او خلکو باندې دین ګډوډ کی او يهود تبا دغه وخت موجوده وخت کې خلق علماوي نو دي علماو دي يهود بخپلو تابعين او توي چې سحر کې د دې پیغمبر ملګري شي او چې څنګه تاسو سحر ملګري شي او ما خامشي په اخر د راس کې نو تاسو وایي چې را مونږه دې سره کې ناستې دو امنګه خبرې واورې دي خو یې را د دې خبرې ټیکټا چې مونږه سره ناستو خو د دې چې خبرې دي نو دا د کې وزن نشته نو د دې وجه نه د خلکو په زړونو کې بشکونه پریوزي نو دا غي ذکر کوي واي وقالت طائفه من اهل الكتاب او یو ډلې د اهل کتابونه امنو چې ایمان راوړی بالذي فآغا كتاب مانده انزل على الذين آمنوا چه نازل شوه ده پا مومنانو مانده وجه النهاره پا شورو درست کی پا اول درست کی وکفرو آخره او کفرو کی انکارو کی پا آخر ده درست کی لعلهم يرجعون خام خاچ دی وافشی نو ده ده چه کلتاسو سهر کی پا دیمان ایمان راوڑی او تاسو په اخر کې د دین انکار وکړي چې ټول رزمنګه کې ناستو خو د پېدی خبره پکې نشته یاره ټول داسې خبرې دي چې هغه چې د کم علی هدي او دلته عام طور خلکو کې مشهور دي یا اولیاء کرام دي نیکان خلک ته هغه ته ټول بده ردی وای نو د دې نتیجه به دا شي چې خلک خو تاسو ته علما وای مونږ ته علما وای نو نتیجه به دا شي چې کوم نوي مسلمانان شوي هغې به وایي چې وګوره علما یې نه مني نو مونږ یې څه ومنو نو د هغې نتیجه به دا شي چې خلک به د دین نه واپس کوي واپس کیږي دا د دې حربه وه چې استعمالوله به او دا حربې د باطل پرستو د طرف نه هر ځای کې استعمالیږي ځای په ځای باندې هغې د دې دپاره هغه خپل باطلې خبرې چې د هغې څه دلیل نی اغه په خلکو کې عام کوي د خلکو د دوکا کولو لپاره نو د دې وجنه د دې د راتلل بعض وخت کې د دې د لپاره به ومو چې جاسوسي وکي بعض وخت کې د دې د لپاره هم چې یې انکار په سار دروازه کې په ایمان راوړی اخر کې په کوپر وکي نو د دې نتیجه به هم دغه شي چې خلکو ته بشکونه پریوزي نو دلته دې ورته وایي چې تاسو د دې مسلمانانو اقرار کوي نو تاسو ته پته نشته چې سبب در باندې د الله تعالی څخه دلیل نیوي نو دومره ناپوه دي چې د الله د ذات نه د نخ کار کولو د وجې نه د دې د رازونه پټ پاتې کیدی شي د الله تعالی نه نو الله پاک سوی ورپسې آیات کې الله تبارک وتعالی د دې خبرې ذکر کوي نو دلته فرمایي چې خپل خلکو ته وایي فلا تعقلون تاسو کې دومره عقل نشته چې تاسو د دې تصدیق کوئ نو الله تبارک و تعالی جواب فرمائی اولا یعلمون آیا نفوی گی دی ان اللہ یکنن اللہ تعالی چی دے یعلم ما یسرون فی جنی آغا چی دیے پٹائی و ما یعلنون آغا چی دیے اخکار کئی که تخپلو خلکو تا ہوئی چیر تاسو دیتا دا خبر مکوئی چستاسو دین پر اختیار دے استاسو دین پر حق دے او قرآن حق کتاب دی او دا پیغمبر په حق دی او ماغه صفات دی چې کوم په تورات کې ذکر دی مونږ اوریدلی دی نو چې خپل علما او څخه بلل يهود سره نو هغه به دا خبرې سره کوي نو دلته الله تبارک وتعالى او فرمایل چې بیمانه ستا دا راز کته ښکارا کې او کته پټ پزړه کې ساتي دا د الله تبارک وتعالى نه پټې دی نشي چې ته دا وای خپل خلکو ته چې سبب درمانې د الله په نیز باندې دلیل نیوي نو کته دا خبره کای او کنه کستا پسړ ما الله علم نه کالم نه دی نو ستا پټ حالت خدا الله نه سپ پټ نه دی د سینې حالت ستا پټ نه دی نن کوم کیوم هو یو سړی د قران او د سنت سره منافقت کوي زما حالت که زما منافقت کوم چې تاسو ته زه د دې درس در کوم الله زما په حال خبر نه دی نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى نه خو شی پټ نشته نو چې کله د الله تبارک وتعالى نه شی پټ نشته نو در دې د بیا کلا او د بیو کوپتیا یو نه خوا همیشه د پاره باطل پرس دې چې کم دې نو بیو کوفي او هغه خبرې تی وشي او هغه خبرې تی صادر شي چې دې په خپل خلق ورته بیا نسبت د دې کوي چې ستا په دې خپل خبره کې پستا باندې دلیل پروت دی چې ته پناه حق یې او ته بی وقوف یې او ته نافوای. نو الله تبارک وتعالی فرمای ها اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. دې ته پته نشته چې الله تبارک وتعالی پارس باندې پوه دی. ومنهم امیون او بعضې د دینا امیان دي ان پڑھ دی لا یعلمون الکتاب چې نه پوهیږي په کتاب باندې الا امانیہ مگر تلاوت وینهم الا یظنون او نه دی مگر اٹکل وینکی. اوس د دې ځاینا د دې درېمه پلیتی شروع شوه د موجودینو او درېمه پلیتی متبعین د باطل خبرو وای موږ امیانو یاره موږ پس نه پوهیږو ځان به نه خبرو کې اچولې لکه نن سبا د قرآن تلاوت په کوي خو په معنا او مقصد یې ځان نه پوه کوي الا امانیه مگر صرف تلاوت او تلاوت په امانی په معنا د تلاوت لکه څنګه چې د عثمان رضی الله تعالی عنه مبارک راضی تمنا کتاب الله اول لیلتان واخره لا تحمام المقادر په اول د شپه کې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ متعلق راضی تمنا کتاب اللہ تلاوت کو دا اللہ تبارک تعالی دی کتاب نو تمنا پا معنی دا تلاوت چی پا معنی و پا مقصد نپوئے گی او صرف تلاوت کئے نو اللہ تبارک تعالی وی باز دی دین امیان دی دویم معنی دا تمنا اغا دروغ دویم معنی الا امانی یا مگر دروغ لکہ عام طور خلق زمنگو مجرماری کسے کئی معین الدین اجمیر یہ زمین اور اسمان تیری او معین الدین دا اجمیر ولی خلق ور تغٹ ولی وی کنا دا ازمک او اسمان ستا پہ اختیار کی دی نا دا ازمک او اسمان دا چا پہ اختیار کی دی اللہ پاک وی لا یعودہ حفظہما نستڑی کی گی اللہ پہ حفاظت تا دے دوارو نا لار دا غی اختیاری چکم دینو معین الدین اجمیری تاوالا کو اسو کوئی یو کتب دے سلور قوسان دی او سلویخ ابدال دی دنیا نظام چلے او نظام پشان د میچنے د پل ور کئی چې دا منس کی کتب دے دا سورے چ دے او پاغا میچن کی تاسو لیدل دا کورونو کی چې میچنے بوی خلق په دانی اڑولے ناغی په منس کی یو وس پنې دلان نه ایخی چې کم پل دلان دی پروتی او جرندو کیوم دغه حساب کتابی او بیا د پاسه په بل پل پروتی او دغه په منځ کې یو لرګي چې په هغه کې سورې دن نکړي اپ هغه سیخ کې تلی نو دغه ته کتب ویلی شي او غیر چاپیر نه دا نظام سلویخ کسان خواردی او سلور ابدال دی دا چې کم دی د دنیا نظام چلی او دا په منبر باندې باقاعده باز زینو کې چې کم خلق باطل پرست امیانو ته دا خبرې کوي او دا رنگ باز وخت کې بدا خبره کوي چې زمکه چې کم نه دا په سمای د غوی پخکر باندې دا او غوی چې کم دی نو دا په مای باندې دی او مې چې کم دی نو دا په بو باندې دی نو چې کله د غوی اوس خکر ستړي شي او دی بل خکر راولي داسې نو یې زلزله شروع شي هغه ټول نظام دا غویانو ته ولې حواله کړی دی په هندوستان کې د غوا قدرو نو د دې قدر د پاره چې ګوري د غوا قدر پیژنې دنیا یې د لټینګه کړې دا وجرماری کیسې دي دا رنګې عام طور خلک وای یو جرندګړې او د پیر سیبو د لوی ځوان چې ورته خلک وای فی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه کل کل کتابونه لیکلي فتح الربانی موږ دغه والی ورکو هغه په خپل کتاب کې لیکي فتح الربانی کې لا توحید لک و انت ترى غیره فی طریق کیلای تعالی دا الله یو منل تر هغه پورې نشته تر سو پورې چې ته د الله او د خپل تر منځ هغه شرکی وسیله جوړه الله دې نه منلی وای او هغه په خپل کتاب کې لیکي کل شی او کل ما تعتمد علیه فهو الهک ار هغه سیس چې ستا په اعتماد د الوهیت یې ستا الہ دی و کل شی تخاف منه فهو الهک ار هغه سیس چې ته یې یره د خدای توپ کوي دا ستا الہ دی ما تستحي ان تقول لا اله الا الله الف مره بلسانك ومره بقلبك ويتشرميغنا قال شرم ندرزي چت زرزلا لا اله پز جبا ماني وای یوزل پزړه کی وای او داغي ها او دا غي باوجود بیا شرکیات کوي تلوي حیا نه درځي. نو هغې خو داسې کتابونه لیکلي دي افسوس چې خلک د هغې کتابونه ولیکي. نو وایي د هغې او جرندګړی و نو وایي چې کله وله پرشتې رالې نکیر او منکر نو یې تپوس یې ته کو چې من ربکا من دینوکا من نبیوکا نو هغه وایي چې جرندګړی د لوی پیرو ما منځ به مې هغه زه د هر چا نه او رارسېږه لوی ځوانه وي هغه ته دا وایي وایي بس وایي د هغه وایي چې په دې کې لوی ځوان راورسېد قبر ته ورته یې وایي چې دی په عربۍ نه پوهېږي دی زما پیر دی او پرېږده بس دی. نو وایي بس ملایکې وایي چې دا ستا پیر دی بس ستا مرید دی افغان ستا مرید دی هېڅ ورته نه وایم لکه. نو وایي پرشته ته یې دغه کسې لاړه دا د قبر نه څوک راغلل قبر کې دا خبرې چا واورېدې او دا خبرې د کوم ځای نه وشوې دا په کتابونو کې لیک دي دا د چا د لاسه دا هم د دغې خلکو د لاسه چې په هر جمعه باندې موږ ته په خطبو کې څوره بیانونه کیږي که چېرې دا بیان په صحیح طریقې سره زه په هر کلي کې کیدی د هر جومات کې د قرآن او د سنت تاسو په ایمانداری ووایي دا کیسې به چا کړې وي هر سړی به پوهېده چې دا خو حجرماری کیسې دي نو الا امانیه مګر صرف هغه ارزوګانې چې دې ته وړاندې شوي صرف تلاوت چې په معنا او په مقصد باندې نه پوهېږي او صرف چې کوم دی نو هغه سرسري خبره اخلي او نور هغه بنیاد ته ځان نه رسوي و انهم الا یظنون او نه دي مگر اټکل ویونکي دا د اټکل ویونکي چې هغې دلیل سره خبره نه کوي او بې دلیله خبره کوي ګمان پسې رواني نو ګمان پسې چې کله ته رواني په دین کې نو ګمان خدا دی چې ستا تابعدار دی او دین چې کوم دی دا تابعدار دی د څه د الله د کتاب او د الله د پیغمبر تابعدار که چېرې زمونږ دین موږ د الله تبارک وتعالی په تابعدارۍ کې موږ دین بیان نه کو چې څنګه الله تبارک وتعالی د تابعدارۍ حکم راکړی دی په خپل کتاب کې او څنګه د نبی علیه السلام طریقې موږ ته ښودلې دي د هغې نه خلاف موږ په خپل ګومان او په اټکل باندې روان شو نو آیا دا کامیابي ده؟ دا خو ناکه کامیابي ده او آخر دا چې د دنیا نه په دې حالت کې یو سړی لړ نو هغه به د خیر تمه څه وکړي نو د دې وجې نه په دین کې اټکل ویل نشته په دین کې ګمانونه ځغلول نشته بلکې په دین کې څه شی دی دلیل چې دلیل وي د یو خبرې خو په دواړو سترګو قبول کا او که چېرې دلیل نه وي د دې وجې نه امام شافعي رحمت الله علیه څه کسان راغلل او تپوس یې ترې وکړو د مسلې هغه ورته وی چې نبی علیه السلام د دې متعلق دا خبره کړې ده چې هغه ورته دا خبره وکړه چې نبی علیه السلام د دې مسلې دا خبره کړه نه ورته وایي ستا رایي څه ده امام شافعي رحمت الله علیه ورته وایي تا زه د یهودیانو عبادت خانې کې ولیدم او د نسوارو په عبادت خانه کې دې ولیدم عبادت خانې خو د نسوارو د یهودو نشته هغه ټول شرکیات دي نن ورشه وګورئ تاسو صرف یو کنیسې ته دننه شئ چې هلته د عبادت ته الله پاک څه شی دی الله پاک دا عبادت خولی دی د هغې چې کم کوي یا د یهودیانو سمعی ته ور دننه شئ هلته دی چې کم کارونه کوي الله پاک د دې عبادت یا زمونږ د خلکو چې ناپوه دي درګاه ته لړ شئ دا درګاه کې چې څه کوي هغې ورته عبادت وایي ورته که نه وایي دغه ځای ته څه لځي دی غرس له غرس په عربۍ ژبه کې ویلی شي څه ته واده ته وایي که نه دلته واده وایي موږ د بابا واده لځو وایي نن د بابا عرس دی د بابا واده دی او د بابا واده له چې لړ شي نو هلته یو واده نه باطل څو ودونه یې هلته په باطله طریقه باندې د زنا په شکل باندې هلته څوره ودونه کیږي څوره دوستۍ او څوره چې کوم دی ناجایز کارونه کیږي او شرک د ټولو نه غټ ګناه دی چې د کم طواف بغیر د بیت الله نه حرام دی د بل ځای او چې کم ځای د طواف وکړو تا چې کوم دی د الله تبارک وتعالی سره هغه برابر کړو طواف بغیر د بیت الله نه د بل ځای شته نه د قبرونو نه بغیر چاپیره ګرځي دا ټول اټکل نه دی دا ټول د ګمان خبرې نه دي چې زه په دې باندې الله ته ځان رسوم نو د داسې اټکل نه ځان بچ کول پکار دی الله دې زمونږ په قرآن او په سنت باندې عقیده نصیب کی و اذا لقوا الذين امنوا کله چې ملاقات وکړي د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی قالوا نوایدی آمنا من ایمان راوړی دی واذا خلا بعضهم او کله چې لاړ شي بعض د دین الى بعض بعضو څخه قالوا نوایدی اتحدثونهم آیا تاسو بیانوی دی مسلمانانو ته بما فتح الله علیکم په هغه څه باندې چې غلبه ورکړې ده الله دی لره په تاسو لیحاجوکم به نو خامخا دلیل بنیوی په تاسو باندې په دې سره عند ربکم په نیز د رب ستاسو باندې افلا تعقلون تاسو کې دومره عقل نشته اولا یعلمون آیا نفویږي دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی یعلم ما یسرون پیجنی هغه څه چې دی پټی وما يعلنون غتدي ظاهر اخكارك ومنهم اميون وبازد ديننا فودي اميان دي لا يعلمون الكتابا چن پويږي په کتاب ماندي الا اماني مگر صرف تلاوت يا دروغ وينهم الا يظنون او نيدي مرغر اكل وين کي نو دا غدريمه پليتي متبعين د باطل خبرو.